في قهوة مع السلامة أخرج، إذا ما في قهوة مع السلامة ما أخرج. تفضل يا أخانا أبا إدريس، قل لجماعتك يجيبوا القهوة قبل أن نخرج. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير يا أخانا. Braćo, evo šejh me podsjeća da vam nisam odgovorio, da vam nisam odgovorio na zadnje pitanje. Pa kažem šejhu, mašala, ne govori naš jezik, a dobro me već skontao da nisam preveo pitanje. Što se tiče peglanja kose i brade, šejh kaže da tu nema ničeg lošeg što se tiče nas muslimana. Naprotiv, znači, lijepo je da se brinemo o svom fizičkom izgledu, znači o kosi, znači naređeno nam je čak u sunnetu da se brinemo o kosi, a također i o bradi, i šejh ne vidi nikakvog problema sa peglanjem kose i brade, Allah vas nagradio. Aj, i za džuma namaz, ah, i ostavite za drugi put, ostavite za drugi put, Allah vas nagradio. Imam ovde hrpu pitanja, pa sam se nekako slabo snalazio bez njega. Allah vas nagradio. Evo šejh Ebu Besir vas je sve poselamio i ponovo nam je za kraj poručio da inša Allahu ta'ala, kogod može od vas, kad god se logira ovde na pal, da ostavi svoj nik inša Allahu ta'ala također u njegovu sobu, također da ostavimo nikove u njegovu sobu u znaku solidarnosti sa njima. Tvadale lake čehan al fazil. Evo nešto ima da kaže šejh Ebu Besir. Assalamu alaikum. أنا أعتبر يعني هذا الدرس وهذا اللقاء الطيب أيضا هو فرصة لي لأن أتعلم. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كلمة تكوجة، كلمة تكوجة يعني أيضا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير، أكرمك الله شيخنا، حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. مرة ثانية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. وكيف أرض من الكفار نصرتنا.